Ak bani hasim ak bani hasim ak quraish ci Yalla sama xéer yi sama xéer yi ñu wax la yow yalla sama xéer yi Kulak kapılar kapanırlar. İnsanların kendilerini sakarak. Kendilerini sakarak. Yeni zamanım. Nyatli mana degaran kalau dia nanti digemialah. Nyatli gobi,

Karena yalla bind adama wa xafat mu gidde mu bind hawa jabaram may ko ko def mota haji mu gidde def sey adama mi nga xamne mo len li yalla bind yeb mom la ci tan mo len li yalla bind yeb adama da ko bind len ak domam adama na ko rob mi ci nek adna la la tara def lu fi yalla tak do ma adama yi dañ ñoko mom dañ ñoko jere ñoo def ñoo jere ñoo ko fi ñoo jere ñoo gaawi ñoo jere ñoo jurgi ñoo jere ñoo ndaale ci nga dal ci taxo ci adama nak nek ci diilale malaika yi topp ni adama nak ñu topp ci diira yalla wax ne yalla adama tawat nak neko lima ci doon malaika yi topp ci man wa ci ci man ci do moko mu ne ko leral ñun ci yalla muhammad bi rek mom lañ doon matal ci yow da legi ne topp ci yow tax na ci fa tax ci diira legi de adama dal di wo ci la ne ko leer ci tax ñu bindu ma leer ci tax ñu bindu la tax ñu bindu ara ko deew ak na ara ara lepp man la ko yalla deggo yeen ji naa ni ci yow seen kanaara mun ko fatte lu way ci roo ak yeen ji laa def motax ah ci da dama ya am ci dara mom ni defa tan kan yeen da xam na mo ngi ci jabaram mom lañ ko may mu def ko muy jabaram wax seen ci ko tanal ay baay ci ci abdullah ak ali ko ne abbas na ne bindal na yeen ibn abbas na ne bindal na yeen ci juroom ci yeen ibn abbas ci yeen ci yeen baay ci gën ci adama ak abdullah de waye ci wax ni kenn ñu far ha xamu kenn ko xam na ne wa la ra ñu di ma fa ko ci di feere wa ci te yi yalla na ma ci di wa ha ci ñu gën ci gën ak la ya ñu di ba ci la yi ma te wax am na mel ni kenn bu sant wa ci ko reete de di gën du rombo ara gi di ko fa ko de wa rombo le di gën fa na ko xam ni du te jangul na ci reen de te mu ne ko abdullah dam ci sama kaw wala man dañu yaw rek ma jox la téneri gërem dé mu na fakk fa kay lu haram la wa man duma def lu haram dé ma ko gënal ci fa cey sey rek wa sey ko tin gi gënde dé wa dal di dem ne baay nak mo wutal jabar man xuma tok rek yeen ji ma takku dé wa mu dal di dem nak takal ko am ni du du feek mom wa mu dal di yobbi ñun jaar mo ko sallallahu alayhi wasallam abdullah rabba na yeen ji nit ne ko ndax do do wax nak ma waxon ci jott mu ne ko man duma jigeen ci xaan walaay dama gisoon ci yow leer fa xam na rek ñu ko mu jé bu jé ñu ko ci dara awna ci fa dakk ko ci dakk ci dara mo la nago waaw ci dugum re rek lank dugum dem le mu dakk tak mu lank mu reni ko xoxo fet ko ci biir fa nek fa mu dal ci nak takal yépp ci da xorom dañ ci da ka xam dañ ci biir sangi ñu ci ci fan fan ci digënté wala bu bëgga daj bu sen di nak xoray dina ko am duu dañ lay def mu ne damay wut sam sam dina ko yaa dox dam nam nga xamne sanko la jamaam jekku bo ana fofu mo la wudi ba ci pare ni ci faje muy lamb sa nak ba daj ci ndam sam sam ba ci ndi bako ismaeel ci ndi won rek na fa def pray ci dalit ko añara nak ni ko du ñak yaa dina doga sam sam nga ka sam sam am ci fer yaa kan ñeñu bëgge tere sam sam lañ dem la yi di bu xam yi ne ñu lañ dem sam la yi di fa jaaw dal bu xam bu ba nak ñu war di dox ba ci beccet ñu ne lan ya seen bu kana mu dara ci ndox ñu ne ñoon yi faré na dara mu dara ci ndox ndox nit ci jeex na seen jaal ak kat nañ legi daal ñu def ni de nang ga ay bamél ko nak nañ ko gatal bamél ku dé ci ñi ñi ñi dindi ko la ba ci mu jé dara moy dia ka dawu ko ko jam ni ci ko yo gan awak tan wo dia yepp ten ko den de na waaw ko nek ga sa bamel to digere ni kar de abdu mu ngari de ni nyaka bokkal ko ni to di ni ke ala ni tan ko boye ko tay da fay ci di ma do ko ni ba ko dia di jam rek na re dal na lan ko takal gire mom kam takay gire mom dama lay war mu di ndox rek wa gire be yete ci tangam ndox dal di fal ni karo kan ci gire ngere waaw wala nga ndox mu set bay meli lañ ko dara ken ma tejit wax mu neex ni mo ndox mu sedd ni mom mu naan dal ni ñew leen naan ñepp naan wa ci jël bu fe mu la ni ba na ñu ka na ma may ko de mu leen ka ñu ko yalla ñu ndox mu sedd ni ka na tara ngay di mo la ka tan ba ni ngi na ni di la ko tan la ka fa ten ak ñu ko di ko ñu ko tan ba kan ba ko tan ba ma ka naam ci do mi ko yepp di wax naane mu xawé abona ak yoon yoon la apo tali wa hamdu aba wa abdulai wa awam yum bu bu mu xawé ni tam ci do xaw ji xam na li ñu xam naane mu ko di ñaraw nak jeen di ñew ne ko abdul mutali mu fatte dañu jël mu yaw ne min ma ci dal xaf ñu jël re ci makka am ma takk fa laxé dama gënndu ci ci lan ko xar ni gëna réti makka mu ray ko fa laxé bam nga laay ci guti ñu na ko abdul mutalib ko gënal ci yow do fa am xar dé mu yow ñu ñu ma gënal aw yëkk yëpp mu ko réti ci makka nañ mako gënal ñu gënal ko mu ray ko raxé bam nga laay ci na ko abdul mutalib ko gënal ci yow do aw yëkk dé mu ñu ma gënal gënal ñu leen ci gënal réti makka la ñu ci akka ci gënal ci gënal réti makka mu gënal ko ray ko raxé am na la waxe dina ba ko tan ko dum ñu ko dina de mo ne mo jaal lo ci def jaadina dina ko tan ni sa jalan feroon ya sa am ci ci doon goor kan jaray tan jaam ko yaala ni sa jëw yaala yaala ko dina ma tar pare ni dal di yaaw nak dal di yaala do am nak ni len man kat ma jaal ci wona yaala ni ko ma ne ci ci do kan jaray tan jaam ko yaala ni dina yaala fat ni ma ni sa ni sakna to ra fan yeb jeri ñu dara ni dina ngi jam ni do mi ko ma wankal leer waaw ku ci bantap jeedi kan rek dina la reede waaw yi dem ci dal yalla ja dal di wankale bantap jeeba dal abdullahi ci baro ci dina ci dal yo salam abdul mutalib mukk dafa joom nañ defara ni defara mu dal abdullahi defara mu dal abdullahi re waaw abdul mutalib dal di nar nak dal di jappa abdullahi nak waaw dal di jappu bagaram nak mo na ngay dem ci ay la ta dem ni abdullahi ci nak am mo ro ci dina yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko ci yepp dog yo dal ci ko ni ko lay def mu dama lay def abdullahi ñu ko dugg am mukra ñere ñu jaara ci bon dañu ko takal do rendi abdullahi taama ci ci dina ñu di kay kay dira ko mo lay ci tana ñu ñu ma nangu de wa mu leen dama ko li fa ñu yaala santan ko xam na leen ak naama tan ñu dire ñu ko mom ci abdullahi ra ñu ko fi rali de ñu ko lay ñu ñu dañu ñu dem ko xabe ñu dem ak ko xabe da ngeen ko dindal ñu dind ko mu ray ko raxa ñu tam na lay ñu na faa ñu dal ñu ñu ko aw yekk de mu ne lay ma jëlal gëlem gëlem gëlare ci makala ci ta ba gëlem gëlare ci makka mu jëlal ko ray ko raxa kon na waté ñu baax mu tanit ko dina ñu ko gëlem dé mu né mu jaané lo ko gëlem ci aduna ñu ko sëñu gën jëlëm sarol ya so am ci ci gën goor kan caray kan jaam ko yalla ci gën jëlë la yalla ko gëna makal paré mu dal di yaw nak dal di la jëlë am nak ñene man kat dama jaam taw nak yalla ñu suma haa ko ci do dana caray kan jaam ko yalla ni gi la yalla fat ni ñu ni gër gi sakna fa sax tan yépp jëri ñu dara légui nak lañu jam ñen doomi fokuma wankal leer waaw ku ci bankap yeewi dal rek dina la roy de waaw ñi dem ci dañu yalla jël dal di wankale bankap yeewa dal abdullah ci fa ci jëlal ci sallallahu alayhi wasallam abdul mutalib mu ko dafa joom nañ defara ñu defara mu dal abdullah ñu defara mu dal abdullah de waaw abdul mutalib dal di nar nak dal di jappa abdullah nak waaw dal di jëfum bagaram nak ñu ma ngay dem ci afa xam na ay lata ñen abdullah ci nak am mo ko jëlal ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ko re ci yepp dopp yow dal ci doom ñu fa lay def ñu ne damaay len di abdullah ñu ko du ko am muko raf ne re ci jomaare di ban ko yi ko takal ko rende abdullah ko am ci ci reele ko ci kay kay di rek tam moy ci tan ñu ñi li banam ko re wa mu len dama ko ni fa won da yalla tan dal yow ko xam na na ko na ma tan ni gën di re ñu ko mom ta abdullah ra tan ko fi rendi de ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mara fa ko dal dia kan ne waaw mo la tan tabbe di dal nga den la ko gëlé ni nga tan la ko gëlé ni ci tan di dalé gëlé ni di nga ray gëlé ni ci tan di dalé dal di nga yott gëlé ni waaw ci tan di dalé gëlé ni waaw nga ray gëlé ni ci tan di dal di nga yott gëlé ni dama tan di taxo ci dal di dem ci gëlé ni nga xamne loolu yalla na ngi nekk ci jabar doom de mu dal ni wala man di taxaw rabbilahi taxaw gëlé ni gëlé ni wala ne ban taxaw rabbilahi ñu tek ci ci gëlé ni Wow. dii gam bi ngi am doore waaw sayu nak dem xare ni ñom dagal xare ni ñom uut waaw xare ni ñom waaw xanda waaw ko du makata yi yaatam joom ye sama nak ñu di makare waaw gëna bu ñu di makka dem xare wu neen waaw xare saxi bam ñu ñu dëgë di dal takka dem ñu tambo be mu ngi jëf ci tuwa ne nak waaw du ka tax tuwa yi re sama re wa sama waaw gëna ko mu ñu ko dal di xop xop ñu xamni ci la gi na doore yo xam ji ñu na doona ci la takka xare waaw jaxo ci sama te ñu dëgë ne waaw ci maare ba ba ya aya na ñu ñu doon ya ñu doon ci jaw ñu ko mu ko ral ko ci ñu ñu ci sama ta ak mu ay nan mo ñu jaam la ñu ci sama ta ci doon ñaar na la am ñu waaw bu ko ko waaw xare ñu tak xare dem na xaw xare je ci waaw xare ba ci ñaaw garang ga ci ñaaw ram ca ci ñaaw ma na ci ñaaw yow ko ci sama ti nga xamne xalo ya ko ci ñu ci ma dara ma ñu ñu ko ñu mo jël ñaaw ram ñu ci ñu doon waaw ñu ñu ñu dem ci bon xare ba xam na garang ji xamara ñu ñu fan xale bi waaw na moy ci la xare ñu Thank you. Yeah. যে বিভিন্ন সচিব দ্বারা নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেয়ারম্যান অফিস ওয়াইর আনিয়ে হয়েছে যাতে Thank you. Thank you.